van az úgy, hogy éjszaka nem jön az álmok évada, csak a csend ölel át ide bent. Van az úgy, hogy elkísér, különös érzés benned él, nem is új, mégis már fuck.